الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم افضل الصلاه واتم السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد البر المهجرين والاكرمين نبی الحرمین امام الصلین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الصلین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مرشدنا نبینا و مولانا محمد نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آل طاهرات امهات المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمستضعفين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا وشهدوا بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه واجب الاكرام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں اور مدرسۃ المصطفیٰ کے اراکین اساتذہ طلباء آج آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروانہ رسالت حضرت شیخ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کرنے اور ان کے علوم جدیدہ سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے ہاں حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی مہمان کو ملنے ملانے کا کوئی رواج نہیں ہے. جہاں پہ ہم آئے تو جو مسجد کے منتظم یا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مثلاً جو باہر سے مہمان ہے جس کو اگر آپ تو اس کو ملنے ملانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ سرکار کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے. تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اور جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے نزدیک اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ترین چیز تھی. لہذا اخلاق ان میں سے حصہ وافر آپ سب حضرات کو عطا فرمائے. حضرات گرامی یہ پوری دنیا کائنات عالم محبت سے بنے, محبت سے پیدا ہوئے, ابتدا محبت سے, آغاز محبت سے, انتہا محبت سے, اختتام محبت سے, شروع محبت سے, الحمد محبت سے, اختتام محبت سے, ساری کائنات محبت سے بنی. اب رب قدوس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بار الہ یہ کیا لایا کہ ساری کائنات کو بنا دیا, انسانوں کو, جنوں کو, عرش کو, فرش کو, ای کو, آ کو, چنی کو, چنا کو, عرش کو, کرسی کو, لوح کو, قلم کو, یہ ساری کائنات کو کیوں بنا دیا؟ یہ معاملہ خلوت سے جلوت میں کیوں آیا؟ یہ راز سے عالم ذوق کیوں اٹھا؟ یہ جلوہ کیوں آیا؟ یہ توحید و وحدت کا چکر کیوں چلا؟ یہ کیا این و آ ہے؟ یہ کیا کرن چنا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے اور کس لیے ہے؟ جب ہم نے پوچھے فرمایا خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو الگ سے پیدا کیا. اب مفسرین کرام سے پوچھیے الگ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرمایا الگ کا معنی ہوتا ہے محبت. الگ کا معنی ہوتا ہے عشق اور محبت. فرمایا ہم نے دنیا کو محبت سے بنایا، محبت کے ساتھ بنایا، محبت کی وجہ سے بنایا اور محبت کے لیے بنایا. کہ بارے دار یہ محبت اور ایمان کا آپس میں تعلق کیا ہے، محبت اور ایمان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ جس کو زیادہ منطق ہے وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا اور ایمان مومن ہے، یہ نہیں فرمایا جس کو منطق آئے وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا جس کو صرف و ناب آئے وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کو کتابیں آئیں وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کو دنیا کے علوم ہے. بلکہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا بڑا مومن ہوگا. جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ جب محبت تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، جب محبت اپنے آپ کو پا لیتی ہے، جب محبت آوارگی کو چھوڑ دیتی ہے اور جو محبت میں آتا ہے اور تعین میں تکمیل آ جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. جب محبت میں تعین آ جاتا ہے اور تعین میں تکمیل آ جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اور کہ بھائی کس میں ایمان زیادہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جس کے دل میں عشق زیادہ ہے، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت کی فراوانی ہوگی وہ اتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے ایمان نہیں آیا، ایمان آیا تو عشق کی وجہ سے آیا. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو بھی بے ذر سے ابو ذر بنا وہ عشق کی وجہ. ہم نے دیکھا کہ جو ہے بے شان سے ذیشان بنا، سلیمان ذیشان بنا تو وہ عشق کے ساتھ بنا. ہم نے دیکھا کہ جو ایک غلام سے سیدنا بلال حبشی بن گئے کے ساتھ بنے. اور ہم نے جب دیکھا کہ جب علم ملوث بعشق ہو کر، جب علم ملوث بمحبت ہو کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر حضرت امام احمد رضا خان دہلوی رحمت جب عشق ملوث بے علم ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور جب عشق اور علم اور محبت کا حسین امتزاج ہوتا ہے تو حضرت امام اہل سنت حضرت مجدد الدین رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کریمانہ بن جایا کرتا. اور پھر یہ کیسا ہوا؟ قرآن کی محبت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صرف قرآن کی محبت کی محبت کی محبت کی جب تک صاحب کتاب کی محبت دل میں نہ ہو. تم قرآن کی محبت کی باتیں تو کرتے ہو لیکن صاحب قرآن کی محبت کی باتیں نہیں کرتے. جب تک صاحب قرآن کی محبت نہیں ہوگی اس وقت جو گے. قرآن تو بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن تو بڑی ذیشان کتاب ہے، قرآن تو بڑی شانوں والی کتاب ہے، قرآن تو بڑی بزرگیوں والی کتاب ہے، قرآن تو بڑے معیار والی کتاب ہے. قرآن مجید تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے. قرآن مجید تو ساری امت مسلموں کا دلوں کا ایمان ہے. ہم نے امام سیوطی سے پوچھا کہ قرآن فرمایا ان القرآن مشتمل علی اربع اشیاء علی العبارۃ والاشارۃ واللطائف والحقائق. قائف قرآن مجید چار چیزوں پر مشتمل، قرآن مجید چار چیزوں پر مشتمل ہے، علل عبارت والاشارت واللطائف والحقائق، عبارت پر، اشارت پر، لطائف پر، حقائق پر، فل عبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للحقائق للحقائق للحقائق للعوام. فرمایا یہ جو قرآن مجید کا ظاہر ہوا کرتا ہے، اس کی ظاہری عبادت ہوا کرتی ہے، یہ عوام کے لیے ہوا کرتی ہے. فل اشارت للخواص، اور جو اس کے اندر اشارے پائے جاتے ہیں، یہ کرتی ہے، کرتی ہے خاص بندوں کے لیے ہے. واللطائف للاولیاء، اور جو اس کے اندر لطائف پائے جاتے ہیں، جو اس کے اندر نقطے پائے جاتے ہیں، یہ خدا کے اولیاء بندوں کے لیے ہے. والحقائق للحقائق للحقائق للحقائق، حقائق پائے جاتے ہیں تو رب العالمین اس کو جان سکتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی جان سکتے نہیں جان سکتے. والحقائق للانبیاء، والقرآن مشتمل للاربع شیائے، فالعبارت والاشارت واللطائف، لطائف لطائف للعوام، والاشارت للخواص، واللطائف للاولیاء، والحقائق للانبیاء. پھر ہم نے دیکھا کہ کیا قرآن کی یہ جو علوم ہوا کرتے ہیں، یہ جو عبارت ہے، اشارت ہے، لطائف ہے، حقائق ہے، حقائق ہے، حقائق ہے، کیا سب لوگوں، سب لوگ اس سے حصہ وافر حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، جو قرآن میں امین کہا جاتا ہے، جس کے دل میں ہوتا ہے کہ قرآن میں سے حاصل کروں گا، خواہ وہ اس کے قرآن کو لٹانے والی کتاب ہے. فرمایا ہم جو ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا ثواب تو ہر کسی کو ملے گا، اس میں سے حاصل تو سب کچھ حاصل کر سکیں گے، لیکن ہدایت جو ہے صرف ایمان وقت ایمان وقت ایمان وقت. اور پھر جب ہم نے دیکھا قرآن مجید میں رب قدوس نے جگہ جگہ فرمایا افلا یعلمون، افلا تنظرون، افلا تدبرون، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے، تم قرآن کرتے، تم نظر کیوں نہیں رکھتے، تم بھائی غور و فکر کیوں نہیں کرتے. جب ہم نے دیکھا کہ قرآن جگہ جگہ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں جو ہے کرو، تو ہم نے دیکھا کہ کیا مسلمان اگر سوچو بچار کرے تو اس کو ملے گا، اگر تو غیر مسلم اس میں سوچو بچار کرے تو اس کو بھی ملے گا. ابھی آپ کے سامنے مثال پیش ہے، فرمایا افلا ینظرون الی الابل، کئی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، رب قدوس نے ارشاد فرمایا افلا ینظرون الی الابل، تم جو ہے یہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو، کیف خلقت، کہ رب قدوس آپ سے پیدا فرمایا. ہم نے جب ظاہری طور پہ دیکھا ہمیں اونٹ بڑا عجیب قسم کا جانور لگا، بڑا عجیب حیوان لگا، بھئی ایک لمبا تلنگا قسم کا حیوان ہے، نہ اس کے جسم کی کوئی اٹکل سیدھی ہے، نہ اس کے جسم کوئی جو ہے اس قسم کا جسم ہے جس سے انسان دیکھ کر انسان متاثر ہو سکے. بڑا بے دین قسم کا جانور اونٹ نظر آیا، لیکن رب قدوس کا وہ مطلب نہیں آپ الابلے کہ اونٹ کے گہری ڈھانچے کی طرف دیکھو، اس کے بے دین ہونے کے اوپر دیکھو، اس کے ظاہری جسم کو دیکھو، نہیں رب قدوس کا جو مقصد ہے اس آیت کریمہ، رب قدوس کا جو کریمہ فرمایا افلا ینظرون الی الابل، مقصد کیا، جس طریقے سے اس کا جسم بے دھند ہے، جس طریقے سے وہ ظاہری طور پر عجیب و غریب ہے، اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی وہ بڑا عجیب و غریب نظر آئے گا. وہ کیسے؟ تو اونٹ کو جب ہم اس صورت میں جب ہم نے دیکھا تو اس وقت اونٹ ہمیں نظر آیا کہ صحراؤں میں یہ اونٹ حیوان چلتا ہے، کئی کئی دن، سات دن بغیر پانی پیے یہ چلتا رہتا ہے، اور جو ہے دوست کا ساتھ میں مسافر ہوا کرتا ہے، جو اونٹ کو لے جانے والا مالک ہوا کرتا ہے، وہ تو پیاس کی شدت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جان بحق ہو جاتا ہے، لیکن شہروں میں بڑی سخت شدید گرمیوں میں یہ وزن اٹھا کر بغیر کسی پریشانی کے بغیر پانی پیے کئی کئی دن چلتا رہتا ہے. اور جب جدیدوں نے اس کے اوپر ریسرچیں کرنا شروع کی, اس وقت وہ اس نتیجے پر پہنچے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اونٹ کو اس وجہ سے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انہوں نے ریسرچ پر پہنچے موجود ہیں بیل, بھینس, بکریاں, دوسرے جانور, لیکن ایک دن اگر پانی نہ پیئیں مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن اونٹ کا کیا مسئلہ ہے کہ کئی دن بغیر پانی کے لیے چلتا رہتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ جب جدید اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو یہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کے جسم میں ایک ڈبل قسم کی تھیلی ہو پانی جمع کر لیتا ہے, اور جب پانی جمع ہو جاتا ہے صحرا میں چل پڑتا ہے, اسی سے پانی کو خرچ کرتا رہتا ہے. یہ انہوں نے ابتدائی طور پہ نتیجہ نکالا. لیکن جب ریسرچوں میں جسم کو دیکھا گیا, ادھر بیل کے جسم کو دیکھا گیا, ادھر بھینس کے جسم کو ذبح کر کے دیکھا گیا, تو یہ نتیجہ نکلا کہ جس طریقے سے بیل اور بھینس کی پانی والی تھیلی ہے وہ دوسری تھیلی نہیں ہے, بس وہی ایک تھیلی ہے. اب بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو مفروضہ قائم کیا تھا کہ اونٹ کے جسم میں دو تھیلیاں ہیں کہ وہ پانی سے بھر لیتا ہے اور اضافی پانی خرچ کر نتیجہ نکالا. اس نے دوسرا نتیجہ یہ مفروضہ قائم کیا, انہوں نے کہا کہ جناب اونٹ کے جسم میں عام جانوروں کے مقابلے میں اضافی چربی ہوا کرتی ہے, اور جب یہ صحراؤں میں جاتا ہے بھی گرمی کی وجہ سے پگھلتی رہتی ہے اور جو پانی کا کام دیتی رہتی ہے. اب انہوں نے جب یہ مفروضہ قائم کیا, اونٹوں کو ریسرچ سینٹر میں لے گئے, کئی اونٹوں کو ذبح کیا گیا, دوسرے جانوروں کو بھی دیکھا گیا, اونٹ کی چربی کو بھی دیکھا گیا, لیکن کسی قسم کی ان میں تفریق محسوس نہ ہوئی, اس میں کسی قسم کا جو ہے زیادتی محسوس نہ ہوئی, بلکہ اس جانور کا بھی اتنی چربی. اس نے کہا یہ مفروضہ بھی غلط ہو گیا, اب کہاں جائیں؟ بڑے پریشان ہوتے ہیں جدید سائنسدان بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی نتیجہ تو نہ نکل سکا. پہلے ہم نے مفروضہ قائم کیا تھا کہ اضافی تھیلی ہوتی ہے, وہ مفروضہ بھی گیا. پھر ہم نے کہا کہ اس کی چربی زیادہ ہوا کرتی ہے, یہ مفروضہ بھی غلط ہو گیا. اب پھر پریشان ہو گئے, اور اسی پریشانی میں 10 سال تک ریسرچ سینٹر میں ریسرچ کرتے رہے کہ بھائی وہ کون سی بات ہے اونٹ کے جسم کے اونٹ جو ہے بغیر پانی کے کئی دن صحراؤں میں چلتا رہتا ہے, صحراؤں میں پانی پیے بغیر جو ہے اپنے مالک کو بھی لے کر اپنے سامان کو بھی لے کر سفر کو جو ہے طے کرتا رہتا ہے. اب اسی ریسرچ کی تو اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ خداوند قدوس نے اونٹ کے جسم میں ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ جب یہ صحرا میں چلتا ہے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن گیس کے ملنے کی قدوس نے قدرتی طور پر یہ انتظام اور اہتمام فرما دیا ہے کہ وہ ہوا جو اس کے جسم میں جاتی ہے وہ ہوا پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, جو اس کو پیاس ہوتی ہے. رب قدوس ان اللہ لا کل شیء قدیر دیکھو اس اونٹ کے اندر میں ذرا دیکھو کہ بغیر پانی کے کیسے چلتا رہتا ہے. جب ریسرچیں ہوئی تو یہ نتیجہ نکلا کہ رب قدوس نے ایسی قدرت کے ساتھ نظام ہے کہ بغیر پانی پیے یہ ہوائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں آکسیجن گیس ہائیڈروجن گیس اس کے جسم میں بذات خود پانی بنتا رہتا ہے, اور وہ پانی کی جو ہے جو ضرورت ہے وہ بقدر ضرورت رب قدوس اس چیز پر قادر ہے جس کو جو کچھ عطا فرما دے, اگر وہ اس کے جسم کے اندر بھی پانی کا انتظام فرما دے تو اس چیز سے جو ہے ماورا نہیں. نتیجہ جو ہم نکال نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ میں نکالنا چاہتا تھا کہ رب قدوس نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ارشاد فرمایا افلا ینظرون افلا تدبرون افلا تعقلون، جہاں جہاں پر جہاں پر جہاں پر آئے رب قدوس نے، وہاں پر مقصد کیا ہے؟ اگر خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی قرآن مجید میں غور کرے گا رب قدوس اس کو عطا فرمائے گا. لیکن جب انسان کا دل عشق سے لبریز ہو، جب انسان کا دل عشق سے محبت سے بھرا ہوا ہو، اور جب ادھر جو ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی موجود ہو، سرکار کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ بھی ہو، اور پھر ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کا ساتھ نور بھی شامل ہو، قرآن مجید کا عشق اور محبت بھی سامنے ہو، اور پھر رب قدوس کی توحید کا اقرار کرنے والا رب قدوس کی محبت اور عشق بھی اس کے دل میں جاگزین ہو، تو پھر اگر وہ قرآن مجید میں غور کرے گا تو پھر قرآن مجید کے جتنے بھی فروعی علوم ہیں، قرآن مجید سے جتنے بھی علوم نکلتے ہیں اس کو بھر کے عطا فرما دے گا. اور اسی طریقے سے جب ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ اس کے رسالت پروانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رحمۃ اللہ علیہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کو دیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی وجہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ محبوب کے جس کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ قَوَالًا تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَ كَمَالًا تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر رب قدوس نے فضل عظیم عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے کلیل کان ہوں، زمینیں ہوں، پہاڑ ہوں، آبشارے ہوں، سمندر ہوں، جتنے بھی دریا ہیں سب دریا ہوں، ساری کائناتیں ہوں، سارے ستارے ہوں، سارے اور چاند ہو، سورج ہو، فضائیں ہوں، ساری چیزوں کو رب قدوس نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، ساری کائنات کے جتنے سامان ہیں، ساری کائنات کی جتنے بھی چیزیں ہیں رب قدوس کے سامنے وہ ہیک ہیں، رب قدوس کے سامنے وہ متاع تھوڑی سی چیز ہے. لیکن اپنے محبوب کے علم کو جب جنتانا چاہا فرمایا بقول فرد اللہ علیہ قادمہ، اے محبوب سونے ہم نے آپ کو وہ متاع فرما دیے ہیں جن کو ہم عظیم فرماتے ہوں، اور جس کو رب قدوس اس کی عظمتوں کے پھر کیا کہنے ہیں. انہیں علوم میں سے جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں حصہ ملا، اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے حصہ ملا. جب دین و ملت سرمایہ اہل سنت کی ذات پاک کو دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام بائے علوم و معرفت تھے. خداوند قدوس نے آپ کا دل جو ہے ان دین محراب انسانی تھا، آپ اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم پروانہ تھے کہ خداوند قدوس نے علم حیاتیات بھی آپ کو عطا فرمائے، علمی کو عطا فرمائے، علم سیاسیات بھی آپ کو عطا فرمائے، علم معاشیات بھی آپ کو عطا فرمائے، علم طبیعت بھی آپ کو عطا فرمائے، علم حیوانات بھی آپ کو عطا فرمائے، علوم قدیمہ بھی آپ کو عطا فرمائے، علوم جدنا اس ساری کائنات کے جتنے علوم ہیں رب قدوس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے اپنے محبوب کے عاشق کو عطا فرما دیے. جس طرف وہ جاتا ہے، جس طرف وہ نکاح کرتا ہے، علوم جھولیاں بانٹ کر اس سرمایہ اہل سنت کی جو ہے سامنے جھولیاں جو ہے پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی، تو نے مصطفیٰ سے عشق کیا، تو نے محبوب ہے پت کا دم برم، اور جہاں سے تو جو چیز چاہتا ہے، جس علم کو تو چاہتا ہے، رب قدوس تیرے سینہ کو ان علوم سے بھر کے رکھ دے گا. اور پھر یہی ہوا جب ہم امام رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر بغور آپ کا جو ہے عمیق گہرائیوں سے نظارہ کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی کائنات کا علم ہو، علم راضی ہو، علم حیات ہو، علم تفصیل، علم تفصیل، علم تفصیل ہو، علم حساب ہو، علم نجوم ہو، علم جعفر ہو، سب علوم آپ کے سامنے جھولیے پھیلا کے کھڑے ہوں. اور جب ہم نے دیکھا ایک نظارہ کہ علم ریاضی وہ عظیم علم ہے جس میں بڑے کھاتے پھرتے ہیں، بڑے بڑوں کو بھی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، وہ لوگ جو اس علم کے موجب ہیں، وہ لوگ جو اس علم کے ماہر ہیں، وہ لوگ جو اس علم کی تجدید کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اس علم کو جو ہے بنا لوگوں کو بھی اس علم کی بعض ایسی کلیات میں ٹھوکریں لگ گئیں، لیکن خدا بندے قدوس نے امام اہل سنت حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کو وہ عظمتیں عطا فرمائی تھی کہ آنا چاہتے رب قدوس نے یہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں وہ کلیہ حل کر کے رکھ دیا کرتے تھے، وہ قانون حل کر کے رکھ دیا کرتے تھے، کہ بڑے بڑے ریاضی دان بھی حیران اور ہندوستان کے سب سے عظیم ترین ریاضی دان اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین بڑے عظیم علم ریاضی میں بڑی مہارت کرتے تھے، اور علم ریاضی کا علم جرمنی کو حاصل کر کے آئے تھے. یہ شخص باقاعدہ جرمنی گئے، وہاں سے علم ریاضی کا علم حاصل کر کے آئے. یہاں پر کریم آباد میں ہی ان کے نام نہ ہوا ہے، ضیاء الدین ہاسپٹل ان کے نام کو بنا ہوا ہے. اور وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جرمنی سے علم ریاضی کا علم حاصل کر کے آئے. ہندوستان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو علم ریاضی کے متعلق رکھ سکتا تھا، اتنے عظیم شخص تھے. لیکن ایک دفعہ ایک کلیے میں مار کھا گئے، ایک مربع بنانا تھا اور علم مربع میں مار کھا گئے. بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں. بھائی تو پورے اخبار میں جو ہے سرخی دے دی کہ پورے ہندوستان کو چیلنج ہے کہ پورے ہندوستان میں اگر کوئی ماہر ریاضیات ہے تو میرے اس مسئلے کو حل کر دے، میں اس کو مانوں گا. چلتے چلتے یہ بات سنت حضرت دین حضرت مجد الدین ملت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تراشا لایا گیا کہ حضور یہ ایک مسئلہ ہے ریاضی کا، اور ریاضی کے جو ہندوستان کے سب سے بڑے ماہر ہیں سر کیا ہے پورے ہندوستان کو کہ کوئی بندہ مئی کا لال ہے تو اس مسئلے کو حل کر کے مجھے دکھا دے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تفکیر نہیں کی، کوئی سوچ وچار نہیں کی. وہ اخبار کا تراشا ایسے ایسے نقش بنائے. نقش بنانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان نقشوں کو بنا لو اور سر ضیاء الدین کو دے دو، اور اس سے کہو اس کے نیچے یہ ہر مسئلہ حل کرنے کے بعد، جواب دینے کے بعد نیچے اس سوال اور فرمایا کہ یہ اس شخصیت کو دے دو، جو سر ضیاء الدین کو دے دو، اور اس سے کہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ مسئلہ بھی تمہارا حل کیا ہے، اور مسئلہ حل کرنے کے بعد یہ سوال تیری کچھ طاقت ہے، کچھ تجھ میں جو ہے قوت ہے، تو اپنے آپ کو ریاضی کا جو ہے ماہر سمجھتا ہے، ریاضی کا ماہر سمجھتا ہے، تو پھر آپ کر دے. جب سر ضیاء الدین کے پاس وہ مسئلے کا حل پہنچا، اس کے جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، ایک میں تو ایک مولوی سمجھتا تھا، ایک مولوی نے مسئلے سے زمین جس زمین سے جواب ہی نہیں دیا بلکہ میرے اوپر ایسا سوال کیا کہ میں نے اس سوال کے متعلق تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, اور جو آدمی وہ مسئلہ لے کر آیا اس نے یہ سوال کیا ہے وہی اس کا حل دے سکتا ہے. سو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ, امام احمد رضا کی بارگاہ میں جاؤ, دوبارہ سے کہو کہ سر ضیاء الدین ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مہربانی فرما دیجیے, میرا یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجیے. نہیں کیا, اور علم ریاضیات کے متعلق جب باتیں ہونے لگی, اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ سر ضیاء الدین کو ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ سر ضیاء الدین بالکل اپنے کپڑوں کو تیار کر کے اپنا ٹکٹ لے کر مکمل طور پہ جرمنی کی تیاری کر بیٹھے کہ اب میں جرمنی جاؤں گا, اپنے ان اساتذہ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤں گا. اتنا مسئلے میں جو ہے پریشان ہو گئے تھے. پھر اچانک آیا کہ پہلے ایک مسئلہ تھا, فلاں شخصیت نے وہ حل فرمایا تھا, تو اس وقت آپ کے خلیفہ حضرت سلیمان اشرف کے پاس وہ مسئلہ لے کر گئے اور ان سے فرمایا میرے ساتھ چلیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اور یہ میرا مسئلہ بھی حل کرا دیں. میں عرض کرتا ہوں اگر حل کر گئے تو ٹھیک, میں جرمنی نہیں جاؤں گا, اگر حل نہ کر سکے تو پھر مجھے جرمنی جانا پڑے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے, وہ علوم و معرفت کے منبع کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. جب عاشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے جو ہے ذرا سر کو جھکایا اور مسکرا کر اوپر دیکھا اور والا ہو چکا تھا. اب ذہنی طور پر وہ ایک زانی تلمذ طے کر ایک خوبصورت کی حیثیت کے جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, آپ نے جب سر اقدس کو جھکایا اور سر اقدس کو جھکانے کے بعد جب سر کو اونچے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیا بات ہے ضیاء الدین, وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تو جرمنی جا رہا تھا, بولو وہ کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ مسئلہ ہے, آپ نے نہ دھوئی نہ تو کہیں پہ کسی کاغذ کو منگایا تو اس کے اوپر لکھے, آپ ادھر جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں زمین کے اوپر لکیریں ماری. فرمایا اس کا مربع ایسے بنے گا جب اس نے جاری ہو گئے اور وہ شب کہنے لگا جو ہے پورے ہندوستان میں علم ریاضی کا ماہر ترین انسان تھا, علم ریاضی کا جو ہندوستان میں اس کو موجد سمجھا جاتا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, جسم پر وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم اصل نوبل پرائز کا یہی شخص حقدار ہے. جو اصل نوبل پرائز ہوتا ہے یہی وہ شخص ہے جس کو گلے میں نوبل پرائز ڈال رہے ہیں. اور پھر یوں اس نے چھپی ہوئی, اور پھر جو سر ضیاء الدین آپ کا یوں عاشق بنا کہ اس نے نتیجہ نکالا کہ پوری دنیا میں حضرت امام احمد رضا خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا دنیا میں ریاضی دان میں نے نہ دیکھا ہے نہ کب. عظمت کہاں سے ملی؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پاک سے جو ہے یہ عظمتیں ملی, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ عظمتیں ملی ہیں. ملک سخن کی چاہی تم کو رضا مسلم ہو سکے بٹھا دیے ہیں, علم میں آگے ہو تو وہ سکے بٹھائے, تو دوست بھی تیری تعریفیں کر رہے ہیں, دشمن بھی تیرے گیت گا رہے ہیں, خدا بندے قدس اور تمہیں عظمتیں عطا فرماتا ہے. اور یہ تو علم ریاضی تھا, یہ صرف علم ریاضی بلکہ جتنے بھی علوم ہیں ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے, جتنے بھی علوم ہیں چلتے جائیں اکتے کھلتے چلے جائیں گے, امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نکھرتی چلی جائے گی. آپ روزے روشن کی طرح اور سورج جس طریقے سے اپنی منور کرنیں پورے کائنات کو اپنی منور کرنوں کے ساتھ جو ہے وہ نور کر دیتا ہے, خدا بند قدوس نے وہ عظیم شخصیت کے واسطے سے کائنات کو علوم سے اور معرفت سے نور فرما دیا. اور پھر حضرات گرامی دیکھیں علم ریاضی نہیں, آگے ذرا چل کے دیکھتے ہیں علم جفر وہ عظیم ترین علم ہے کہ بڑے علماء بڑے فقہا اور اس کے جو موجد ہیں وہ بھی اس علم کی انتہا تک اور عمیق گہرائیوں میں نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ کہ محی الدین ابن عربی، اور ان کا خطاب ہے محی الدین ابن عربی، آپ فرماتے ہیں کہ ان الجعفر لا یوجد بالہندسۃ ولا بالعقل ولا بالفہم ولا بالقیاس، کہ ان میں جعفر ہو سکتا ہے، نہ عقل سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ فام سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ زکاء سے حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ کسی انداز سے حاصل نہیں ہو سکتا، مگر ایک چیز سے حاصل ہو سکتا ہے، انما یختص، جس کے اوپر خداوند دیکھے جس کی خاص رحمت ہو اسی کو وہ علم حاصل ہو سکتا ہے، انما یختص برحمتہ من یشاء. محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جب ہم اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک کو دیکھتے ہیں کہ علم جفر میں آپ کی معلومات کا کیا حقیقت تھی اور کیا انتہا تھی، تو ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور ادھر ادھر سے بڑے بڑے ماہر ترین لوگ علم جفر کے حصول کے لیے آپ کے قدموں میں جان ہوئے ادب طے کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ محمد حسین مدنی، یہ حسین مدنی وہ شخص ہیں کہ 14 کلمبز طے کیا اور علم جعفر حاصل کیا اور اس نتیجے پر پہنچے، اور جب جانے لگے علم جعفر حاصل کرنے کے بعد جانے لگے تو وہ کہنے لگے کہ حضور میں نے پوری کائنات میں نہ آج تک آنے لگے نہ دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کبھی دیکھنے کا بھی نہیں. اور اسی طریقے سے بخارا سے آئے ہوئے حضرت عبد الغفار جو علم جعفر کے بخارا پورے کے ماہر تھے، سارے بخارا میں علم جعفر کے جو سب سے عبد الغفار، وہ آپ کے پاس بخارا سے آئے علم جعفر حاصل کرنے کے لیے، اور حضور کے قدموں میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں انہوں نے علوم حاصل کیے، علم جعفر حاصل کیا. جب جانے لگے تو اعلیٰ حضرت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے وہ نقش بنا کے دیتا ہوں کہ جب بھی اس نقش کو تم اٹھائے گو سارا علم جعفر تیرے سامنے آ جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے مجھے نقش عطا فرمایا وہ ایسا نقش ہے کہ جس نے دی علم جعفر کے ماہر نے دیکھا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ دنیا میں ہم نے ایسا ماہر نہیں دیکھا جس نے پورے علم جعفر کو ایک نقش میں بند کر کے رکھ دیا. ملک سخن کی چاہی تم کو رضا مسلم تو آ گئے ہو سکے بےخاب. یہ عظمتیں خدا بندے کی اس شخصیت کو عطا فرمائی. اور پھر علم جعفر کے بعد علم نجوم کی باری آتی ہے. علم نجوم بڑی عظیم علم ہے. علم نجوم بڑے بڑے علامہ فہامہ جو ہے علم نجوم کے ماہر. دیکھیں کہ مسٹر برابر جو امریکہ کا سب سے بڑا نجومی 1919 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور مسٹر رابرٹ وہ شخص ہے کہ مسٹر رابرٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو یہ جو ستارے ہیں نظام شمسی نظام یہ نجوم کا جو نظام ہے سارا آپس میں ٹکرا جائے گا. اس سے ٹکرانے کی وجہ سے خاص طور پر امریکہ کی زمین تباہ ہو جائے گی. اللہ کرے تباہ ہو جائے اس کی زمین کی وجہ سے خاص اللہ کرے اس مسجد میں وہی پرانی دعا ان کی قبول ہو جائے. اس کی زمین تباہ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ساری دنیا کا نظام بدل جائے گا. بہت بڑے بڑے طوفان آئیں گے, بڑی بڑی آندھیاں آئیں گی ٹکرانے کی وجہ سے. اب اس نے جب یہ مفروضہ کہہ دیا تو اس دن کے آنے سے پہلے, کیونکہ کفار کی آپ کو معلوم ہے کفار کی زندگی کا بس ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہے اگلی والی زندگی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. کائنات میں گئے تو پھر گئے. لوگوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا, لوگوں نے رونا شروع کر دیا, لوگ جو ہے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے اسی ڈر سے کہ فلاں دن ہماری آخرت ہو جائے گی اس فلاں دن بڑے طوفان ہوں گے, تو اب جو ہے کس انداز سے ہم جو ہے اپنی زندگی کی بڑی مشکلات کی زندگی کی اسی پریشانی میں, یہ پریشانی کی اخباروں میں بھی اس کی طرح سے ہے کہ اس قسم سے جو امریکہ میں ایک نجومی نے آ کیا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت دیوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا معلوم ہوا, آپ نے فرمایا کہ یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے. عرض کی گئی, حضور کیوں؟ آپ نے پوری کا اور علم نجوم کا نقشہ بنا کے دیکھا, بنا کے پیش کیا اور سارے مربعات کو ایک شکل میں جب دائرہ بنا کر جو ہے دکھایا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ آپس میں ٹکرائیں. یہ نظام قدرت ہے, قدرت ہے, میں قدرت میں کسی عقل کا اور کسی انسان کا دخل نہیں. اس بنانے والے ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر ایسا نظام بنایا ہے, کبھی اس کے ٹکراؤ کی کوئی جو ہے حد نہیں ہو سکتی. وہ تو وہ ہوگا کہ جب وہ قیامت چاہے کائنات کو جس انداز سے وہ ٹکرائے گا, جس انداز سے وہ قیامت چاہے گا. یہ جھوٹ بولتا ہے, سراسر جھوٹ بولتا ہے. اس دن کو جب وہ خاص دن اس نے مفروضہ قائم کیا تھا کہ فلاں دن کو قیامت آ جائے گی, فلاں دن کو مثلاً جو ہے ہوں گے, اس دن کو کالجوں میں چھٹیاں ہو گئیں, لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے سارا دن بیٹھے رہے, سارا دن لوگ پریشانی کی حالت میں رہے, لوگوں نے کھانے کے لیے دل نہیں چاہتا تھا, بڑی پریشان کا وقت ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, سارا دن گزر گیا, ساری رات گزر گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو حضرت رب قدوس نے اعلیٰ حضرت دریوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سچا کر دکھایا, اور اس جہد جونی جو کہتا تھا کہ سارا عالم آپس میں ٹکرا جائے گا, تو رب قدوس نے آپ کو اتنی مہارت علم نجوم میں عطا فرمائی تھی. اور اسی طریقے سے آپ کے ایک بہت پیارے عاشق بہت پیارے عاشق, وہ علم نجوم میں بڑے ماہر تھے, علم نجوم میں بڑے ماہر تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ, تم علم نجوم میں بڑے ماہر ہو, تمہیں علم نجوم پہ بڑا ناز ہے, جد طولہ حاصل ہے, بڑی تم فوقیت رکھتے ہو. آج میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, ذرا بتاؤ کہ بارش کب آئے گی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد دین و ملت حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بارش کب آئے گی؟ تو وہ شخص کہتا ہے, آپ کے چاہنے والے بھی تھے, آپ کے عاشق بھی تھے, آج کہتے ہیں کہ حضور میں ذرا مربع بنا کے, اس کا نقش بنا کے, علم نجوم کا سارا ذائقہ بنا کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بھی بتاتا ہوں کہ بارش کب آئے گی. جب اس نے مکمل طور پہ ذائقہ تیار کیا, مکمل طور پہ سارا علم نجوم اپنا جو جس کو کچھ وہ جانتے تھے سارا سامنے رکھا, اور مکمل ذائقہ بنانے کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور اس مہینہ میں کم از کم بارش نہیں آئے گی. فرمایا کیوں بارش نہیں آئے گی؟ عرض کرتے ہیں حضور اس وجہ سے بارش نہیں آئے گی کہ یہ جو فلاں ستارہ ہے اس کو فلاں جگہ پر جانا اور اس کو جانے میں پورا ایک ماہ خرچ ہوگا, جانے میں پورا ایک ماہ لگے گا. تو حضور معلوم ہوا ایک مہینے سے پہلے بارش نہیں آ سکتی. تو آپ نے فرمایا اگر رب قدوس چاہے اس کو پہنچا سکتا ہے, رب قدوس چاہے پل بھر میں پہنچا سکتا ہے. اکثر عرض کرتا ہے حضور پھر بھی تو اس ستاروں میں سفر کرنا ہے, وہ تو مہینہ لگے گا. آپ نے فرمایا نا کہ رب قدوس چاہے تو پل پہنچا دے, کوئی مہینوں کی مسافت نہیں. اب کہتے ہیں حضور پھر بھی تو یہ ستارہ ہے, اس نے سفر کرنا ہے, ایک مہینہ لگ جائے گا. تو آپ نے سامنے کلاک لگا ہوا تھا, آپ نے فرمایا ذرا یہ کلاک لے کے آؤ. بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ نے فرمایا اب کیا ٹائم ہے؟ اب کہتے ہیں جناب 11:15 ہو گئے ہیں. اچھا, آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس سوئی کو پھیرنا شروع کیا, 12 کے اوپر لے آئے. فرمایا اب کیا ٹائم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ اب کیا دور آپ نے قصد کیا, آپ نے ارادہ کیا, اور آپ نے جو ہے اپنی طاقت طرف کی, اور اس کو سوئی کو یہاں پر اپنے ہاتھ کے ساتھ لے آئے. آپ نے فرمایا اتنی جلدی سے یہاں پر آپ کے جو ہے سلسلے سے حضور وہ جو مسئلہ میرے ذہن میں بڑے عرصے سے ٹپک رہا تھا کہ یہ پوری کائنات کا نظام کس انداز سے رب قدوس چلا رہے ہیں، آپ نے بڑی سال مثال میں اور بڑی عام فام بات میں مجھ تک یہ بات اس انداز سے مجھے سمجھا دیا ہے کہ اب میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ جو میرے دل میں بات کی کہ رب قدوس کس انداز سے جو ہے یہ نظام، بالکوں کے نظام، سب چیزوں کے نظام بغیر سے ملنے کے ہو جاتے ہیں، آج مجھے پتا چلا کہ ان اللہ علیہ کل شین قدیر، یہ رب قدوس کی قدرت ہے کہ جس ستارے کو جدھر کر دے اس کی مرضی ہے، جس ستارے کو جدھر لے آئے، جب اس کی مرضی ہے بارش لے آئے، جب اس کی مرضی ہے آندھی لے آئے، جب اس کی مرضی ہے طوفان لے آئے، جب اس کی مرضی ہے سورج سے چمکا دے، جب اس کی مرضی ہے کہ چاند کی کرنوں کو ظاہر کر دے، یہ سب رب قدوس کے دست اقدس میں اور دست عظیم میں ہے۔ تو یہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا کہ جب وہ سمجھانے پہ آتے اس انداز سے سمجھاتے تو جو سمجھ رہا ہوتا ہے پھر ساری زندگی اس قانون کا وہ گرویدہ بن جاتا اور وہ قانون اس کے جو ہے دل میں چکری ضبط ہو کے رہ جاتا۔ یہ علم نجوم کی عظمتیں، اور پھر آگے چل کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف علم نجوم، علم ریاضی، علم جفر میں مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اگر دیکھیں علم توقیف کو، علم توقیف کو کرتے ہیں، سورج کا آنا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا آنا، ستاروں کا نکلنا، یہ سارا نظام، اور ہمارا جو ہے یہ ٹائم صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، سارا ہو گئے، پارا ہو گئے، شام ہو گئی، مغرب کے پانچ ہو گئے، بارہ، یہ سارے ٹائم ٹیبل ہے، نظام توقیت ہے، سال، صدیاں اور ساری کائنات کا یہ نوری سال، سب چیزوں کا یہ چیز آتی ہے۔ اور رب قدوس نے علم توقیت میں بھی آپ کو یہ دے طولا عطا فرمایا تھا، اور خداوند قدوس نے بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، اور اتنا عطا علم عطا فرمایا تھا علم توقیت میں کہ آپ بیٹھ کے متعلق جو ہے عرض کی جاتی کہ حضور فلاں چیز، فلاں تاریخ، فلاں مسئلہ، فلاں چیز کہتے ہیں، تو یہ نہیں آئے کہ کسی کاغذ کے آپ محتاج ہوتے، کسی قلم کے آپ محتاج ہوتے، کسی غور و فکر کے محتاج ہوتے، بس وہیں پہ بیٹھے کہ وہ جو ہے سننے والا چکر ہو کے حیران ہو کے جو ہے وہ آپ سب کا کہ حضور خداوند قدوس نے آپ کو علم دنیا عطا فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت عبد القادر بدایونی، حضرت علامہ عبد القادر بدایونی اور آپ کے کچھ اور احباب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب حاضر ہوئے صبح کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو عرض کرتے ہیں کہ حضور صبح کی نماز آج آپ جو ہے پڑھائیں، تو حضرت مجدد الدین ملت محمد اللہ علیہ سرمایہ اہل سنت عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مصلی پہ تشریف لے جاتے ہیں، امامت ہو رہی ہے، پیچھے حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام دیگر احباب جو ہے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت فرما رہے ہیں، ایک لمبی طویل سورت آپ نے شروع کر دی پہلی رکعت میں، اس کو مکمل کیا، اور پھر جب دوسری رکعت شروع فرمائی، دوسری رکعت میں طویل کر دی، اس طویل سورت کو مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیرا تو سامعین جو مقتدی حضرات کھڑے تھے، بڑے بڑے علامہ فہامہ وہاں پر کھڑے تھے، حضرت علامہ عبد القادر بدایونی جیسی شخصیات کھڑی تھی، اب ان کہ آپ نے اتنی لمبی نماز کی ہے کہ بس سورج ہو سکتا ہے چڑھ گیا ہوگا، طلوع ہو گیا ہوگا، تو آپ کو معلوم ہے کہ صبح کی نماز وہ نماز ہے کہ اگر سورج اپنا سر بھی ظاہر کر دے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر کہ اثر کے لیے تو کچھ اجازت ہے کہ سورج اندر میں جا رہا ہو تو انسان جو ہے مقروع وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن صبح کی نماز کے لیے اتنا خطیر ٹائم ہوتا ہے اور اتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ اگر سورج اپنا سر نکال لے پھر بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، بال برابر غائب ہو جائے پھر بھی نماز باطل. اب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جناب سورج تو ہمارے خیال میں طلوع ہو گیا، ہماری ہوگی کیونکہ آپ نے بڑی لمبی تلاوت فرمائی اور بڑا لمبا جو ہے وہ سورتیں شروع فرما دی. تو جب آپ نے سلام پھیرا مقتدیوں کی طرف دیکھا تو وہ اعلیٰ حضرت جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنجینے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جن کا جو ہے یہ سینہ جو ہے بھرا ہوا تھا، محسوس فرمائے گئے اتقوا من فراسۃ المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، یہ رب قدوس کے نور سے دیکھا کرتا مصطفیٰ کا عاشق ہو پھر اس کا سینہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے بھرا ہوا تھا. جب پیچھے کو دیکھا مسئلے کا معلوم ہو گیا ان کے چہروں کے اوپر پریشانی پر. فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج تم اس بات کی وجہ سے پریشان ہو کہ میں نے تلاوت بڑی لمبی کی ہے اور سورج نکل پڑا ہے، لیکن جب سے میں نے سلام پھیرا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک 3 منٹ اور 48 سیکنڈ باقی، 3 منٹ اور 48 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھو ایک منٹ سیکنڈوں کے 48 سیکنڈ، بھائی تو سیکنڈوں کا حساب بھی لگا سکتا ہے، اگر میں 2 باتیں کروں تو پتہ نہیں کتنے سیکنڈ گزر جائیں گے. آپ کے سامنے کہوں کہ اتنے سیکنڈ ہیں، میری بات کرتے کرتے سیکنڈ گزر جائیں گے، لیکن قربان جائیں اس عظیم شخصیت کے اوپر کہ منٹوں کے حساب بھی لگائے، سیکنڈوں کے حساب دیکھنے والے تھے. جب انہوں نے دیکھا جو آپ نے فرمایا تھا وہی ہوا، 3 منٹ اور 48 سیکنڈ کے بعد سورج شروع ہوا. 3 منٹ اور 48 سیکنڈ کے بعد اسی سیکنڈ گزرے تب سورج طلوع ہوا، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں جب جھکی تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا. تو عرض کرنے لگے کہ حضور یہ علم لدنی نظر آتا ہے، خدا کی رب قدوس کی بارگاہ سے تو برحمت ہی میں اشیاء، یہ وہ علوم ہیں جو خداوند قدوس نے آپ کو جو ہے ان علوم کے لیے مختص فرما دیا ہے اور آپ کو عطا فرما دیے ہیں، ان علوم میں سے حصہ آپ ہمیں بھی عنایت فرمائیں. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیے ہیں عالم تکن تعلم، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو، خداوند قدوس علوم کے جو ہے گنجینے تمہارے جھولیوں میں بھر کے رکھ دے گا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بس انہی علوم میں ماہر نہیں تھے. اگر آپ جو ہے علم تفسیر میں دیکھیں، علم تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حضرات تعویذات لکھتے ہیں عملیات کرتے ہیں، اب ان عملیات میں جب بھی عمل کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کبھی دیکھیں گے تعویذوں کو، تو آپ دیکھیں گے نا ایسے خانے مارے ہوتے ہیں، خانوں کے اندر میں آداد ہوتے ہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے کیسے ایسے خانے مار دیتے ہیں، بلکہ ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے خانے لگانے کے لیے، ہر عمل کے لیے خاص طریقہ ہوتا ہے اور خاص ایک نقش ہوتا ہے جس کے مطابق وہ لکیریں ماری جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں، تو تب اس کا وہ تعویذ میں یعنی اثر ہوتا ہے اور اس نقش میں تو اس کو علم تفسیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم تقسیم کاف کا کس والے کے ساتھ، کراچی والا کاف جو ہے نا، قائد اعظم والا نہیں، کراچی والے کاف کے ساتھ علم تقسیم. تو آپ علم تقسیم میں بھی بڑے ماہر تھے جو ہے، اور بڑے بڑے ماہر ترین لوگ جو ہے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے ضامر و تلمت طے کر کے آپ کے سامنے آپ سے یہ علم سیکھا کرتے تھے. آپ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا مظفر الدین بحال نے ایک جو ہے عامل جس کا نام مقبول احمد تھا، بڑے عظیم ماہر تھے علم عملیات میں، علم نقوص میں، مقبول احمد تھا. تو یہ مقبول احمد کے پاس کہیں پہ گئے اسی قسم کا کوئی نقص کیا، باتیں چل پڑی حضرت مولانا مظفر الدین بحالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، باتیں چل پڑی علم تقسیم کے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ یہ سنا آپ کتنے انداز سے نقوش بھر لیتے ہیں. مولانا مظفر الدین بحالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مولانا مظفر الدین بحال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ جناب مقبول احمد صاحب سے پوچھا, وہ جو بڑے عامرے ماہر ماہر نقشیات تھے, کہ جناب آپ کتنے انداز سے رقص بھر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں 11 طرف سے, مجھے 11 طریقے آتے ہیں, 11 طریقے نقص بھرنے کے. تو پوچھا مولانا مظفر الدین بحال رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو نقص بھرنے کے کتنے طریقے آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے 1100 طریقے آتے ہیں. اعلی حضرت کے شاگرد ہیں, اعلی حضرت کی صحبت میں بیٹھنے والے قدموں میں بیٹھنے والے. آج جناب کہنے لگے جناب مجھے 1100 طریقے آتے ہیں نقص بھرنے کے. انہوں نے کہا, بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا تمہارے استاد کون ہے بھائی؟ مجھے تو صرف 11 طریقے آتے ہیں, اور جو ہے اس کے بعد مجھے کل 27 طریقے مجھے کمزور طریقے آتے ہیں, کل میں ملا کر 27 طریقے مجھے آتے ہیں, لیکن تمہیں آپ کو جو ہے 1100 طریقے آتے ہیں, آپ کا استاد کون ہے, کہاں سے یہ علم حقیقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے استاد حسین ملت حضرت محدث بریلوی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اس نے پھر پوچھا کہ جناب بتائیں کہ ان کو کتنے طریقے آتے ہیں نقص بھرنے کے؟ تمہیں تو 1100 کے متعلق بتائیے ان کو کتنے طریقے آتے ہیں نقص بھرنے کے. تو وہ فرمانے لگے, مولانا مظفر الدین بحاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے استاد صاحب حضرت مجدد الدین ملت کو 2300 طریقے آتے ہیں نقص بھرنے کے. اب وہ مقبول احمد صاحب ان کے ذہن میں ذرا شک گزرا کہ پتہ نہیں یہ مجھے تو کچھ 22 طریقے آتے ہیں, یہ 1100 پھر 2300 باتیں کرنے لگ گئے. تو بڑے پریشان سے ہونے لگے, بڑے حیران ہوئے, اور دل میں جو ہے کچھ بات کہتے ذرا جس طریقے سے انسان مسکراتا ہے نا, جیسے کہ کسی کی بات جو ہے وہ جھوٹ سمجھ کر مسکرا رہا ہو, اس انداز سے انہوں نے ذرا انداز بنایا. تو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ مظفر الدین بحال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا, وہ جو 1100 طریقے مجھے آتے ہیں نا, یہ میرے پاس اس کا نوٹس موجود ہے, اس کی کتاب موجود ہے, میں نے اپنے چیزیں لکھوا لی تھیں, تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب اس نے لفظاً دیکھا 1100 طریقے کو, تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ جس نے تمہیں 1100 طریقے عطا فرمائے ہیں 2300 طریقے نقص بھرنے کے ہیں, تم نے اور طریقے کیوں نہیں سیکھے؟ تو حضرت علامہ مظفر الدین بحال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھیے جناب, وہ علم کے دریا نہیں ہیں, وہ علم کے ایسے سمندر ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ 23,000 ان کے طریقے آتے تو پھر بھی غلط نہیں ہوگا. جی عظمت سنگھ, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو حضرات گرامی, رب قدوس نے میرے آقا و مولا سیدی مرشدی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم قدیمہ بھی عطا فرمائے تھے, علوم جدیدہ بھی عطا فرمائے تھے. ساری کائنات کے رب قدوس نے قرآن کے جتنے فروعی علوم ہیں, رب قدوس نے اپنے معاشق کو عطا فرمائے. کہاں سے ملے؟ ایک بات سے ملے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کرنے کی وجہ سے ملے. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے صرف محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اس کے ساتھ ایسی محبت کی, اس کے ساتھ ایسی طرف رکھی, اس کے ساتھ ایسا جذبہ رکھا کہ دنیا اس کو دیکھتی رہ گئی. آپ دیکھیں کہ اتنا پیار کرتے تھے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کرتے تھے کہ یہ مقام تھا کہ جب عید کی نماز پڑھ کر آیا کرتے تھے تو عید کی نماز کے بعد کہتے کہ میں پہلے صرف کسی علامہ کو نہیں دیکھوں گا, سرحامہ کو نہیں دیکھوں گا, اپنی اولاد کو نہیں دیکھوں گا, کسی کو بھی نہیں دیکھوں گا, اگر کسی لوگوں کا بچہ ہے عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے میں اس کو دیکھوں گا, اس کو دیکھ کر مصطفیٰ کی آل کو دیکھ کر میں محسوس کروں گا کہ اب میری عید ہوئی. یہ عظمتیں ہیں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ بھی محبت کی، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی محبت کی، محبوب کبریا چیز سے نسبت ہو گئی، جس بات سے نسبت ہو گئی اس باتوں سے بھی محبت کرنے والے، حتیٰ کہ اپنا تخلص اور اپنے نام کے نیچے جہاں پر بھی خط لکھتے، جہاں کہیں بھی اپنی کتابت لکھتے، نیچے اب نیچے اب لکھتے، اور پھر جو ہے عبد مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا غلام۔ کسی نے کہا جناب یہ آپ کیوں لکھتے ہیں، اس کا مطلب تو ہوتا ہے بندہ، بندہ مصطفیٰ، یہ تو غلط ہے، یہ تو آپ خود کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پاگل، تمہیں معلوم نہیں ابد کے کئی معنی بنتے ہیں، جب اس کی نسبت رب کی طرف ہو تو پھر رب کا بندہ، اور جب اس کی نسبت جو ہے مخلوق کی طرف ہو تو اس وقت غلامی کے معنی میں آ جایا کرتا ہے، اور پھر اس کی اوپر جب قرآن کے دلائل، پھر احادیث کے دلائل، لمبی باتوں میں نہیں جاؤں گا، قرآن کے دلائل میں سے جب دیے اور احادیث کے دلائل میں سے دیے، اور پھر آخر میں بڑا زبردست قسم کی جائے بات فرمائی، فرمایا جا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے، ہم کو شاہ نے کر لیا، پھر تم کو کیا، جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا عبادی کہہ کہ ہم کو اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، جب اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو گئی۔ والوں کو تکلیفیں تو ہو جایا کرتی ہیں، یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق تھا۔ اور حقیقت یہ ہے جس کو علامہ اقبال، کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا، یہ دین وہاں سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اگر علامہ نے پوچھا میں ذرہ ہوں آفتاب بننا چاہتا ہوں، میں قطرہ ہوں سمندر بننا چاہتا ہوں، کیا کروں، فرمایا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ہے آفتاب بننا چاہتا ہے، اگر تو قطرہ ہے سمندر بننا چاہتا ہے، آ میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے ساتھ محبت کر، تو ذرے سے آفتاب بن جائے گا، تو قطرے سے سمندر بن جائے گا، تو ذرے سے آفتاب اور تو کچھ ہونے سے ناچیز سے کائنات کی سب سے بڑی چیز بن جائے گا۔ اور پھر کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، اور پھر آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں کیمیا پیدا کند مشتے کے لیے، کیمیا پیدا کند مشتے کے لیے، وہ سزندر آسان کاملے، اگر تو مٹی کی ایک مٹھ ہے، مٹی کا ایک روڑا ہو چھوٹا سا، کیمیا پیدا کند مٹی کے لیے، اگر تو مٹی ہے اور سونا بننا چاہتا ہے، کیمیا پیدا کند مشتے کے لیے، وہ سزندر آسانے کاملے، کسی کامل کی دہلیز کو محبت سے آ کر بوسا دے دے تو مٹی سے سونا بن جائے گا، ذرے سے آفتاب بن جائے گا، تو ناصیب سے کائنات کی سب سے بڑی چیز بن جائے گا، جو میرے محبوب کے چاہنے والے ہیں ان کی نسبت بھی قائم رکھو گے، ان کے ساتھ محبت کرو گے، تو کیمیا پیدا کند مشتے کے لیے، وہ سزندر آفتانے کاملے، کسی کامل کی دہلیز کو محبت سے بوسا دے لے، عظمتیں تیرے قدموں میں آ جائیں گی، اور یہی عظمتیں اور یہی جذبہ اور یہی محبت اور یہی عقیدت اور یہی منزل ہمیں سکھانے کے لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات کو رب کائنات نے بھیجا، جس نے ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سماؤں کو فروغ کیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو تازہ سے تازہ اور تازہ ترین کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بہاریں جاری رہیں گی، جاری رہیں گی اور جاری رہیں گی، اور رب قدوس اپنے محبوب بندے کے اس عاشق کے صادق کا جو ہے نام قیامت کے دن تک جاری رہے گا، وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں قلم لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں، بھائی کوئی تو بات ہے ساقی کے میخانے میں ضرور، کہ میخار دور دور سے آ کے پیتے ہیں، میخار دور دور سے آ کے پیتے ہیں، یہاں پر قائم ہیں، یہ جو علم کی رونقیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، یہ جو علوم جدیدہ، علوم قدیمہ، علوم طبیعیات، علوم حیوانیات، علوم سیاسیات، علوم معاشیات، علوم کیمیا، اور جو ہے اور قسم قسم کی جو باتیں علوم کی ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ کے پروانے کے صدقے ہو رہی ہیں، جن کے عشق میں ہم باتیں کر رہے ہیں، علم کے وہ نور اس نے ہمارے جو ہے دلوں میں ڈالے ہیں، اور علم کی وہ شمع ہمارے دل میں جو ہے فروغہ کی ہے، جو صرف علم نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے عشق کا حسین امتزاج ہے، اور مصطفیٰ کے عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عشق ہے. اور میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ جب علم ملبس با ایمان ہو کر، اور جب علم ملبس با عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر بن کر ہمارے سامنے ظاہر ہوا، تو حضرت رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بن گئے. کہ عشق ملبس با علم ہو کر، عشق ملبس امتزاج با عشق اور امتزاج با ایمان ہو کر جب ہمارے سامنے آیا، تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بن گئی. خدا بند قدوس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے احباب کو اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے دلوں میں بھی علوم کے وہ سمندر اور علوم کے وہ دھارے ڈال سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.